ciepłych miast, już na karku czuć ich wiatr. Choć nie widzę Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. tęsknota w ciepły letni dzień. Dzieci za oknem cieszą się. Skróluję dalej, przyswajam więcej niż bym chciał. Czekam aż wrócisz i cofać się, łatwo chcieć być cię. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. mówisz, że musisz już biec, bo niedługo będzie się ściemniać. Dzieli nas zaledwie tych kilka domów, te parę ulic dłuż i szerz. Nie mogę cię zatrzymać, nie mogę cię dogonić, nie mogę cię zatrzymać, nie mogę cię dogonić. Nawet nie wiem, czy wiesz, nasze życie to dym. Ucieka nam między palcami. Ty i ja to trójkąty o czterech bokach. Ty i ja to ognie świecy, gasnące na mrugnięcie oka. Gasnące na mrugnięcie oka. Te parę ulic dusz i wszerz. Nie mogę cię zatrzymać, nie mogę cię dogonić, nie mogę cię zatrzymać, nie mogę cię dogonić. Jeśli tylko chcesz, jeśli tylko możesz. Jeśli tylko chcesz, jeśli tylko możesz. Jeśli tylko chcesz, jeśli tylko możesz. Jeśli tylko chcesz, jeśli tylko możesz. Ukryjemy się gdzieś daleko na bagnach. Ja będę miał na imię tak, a na ciebie będą wołać sarna. Ja będę miał na imię tak, a na ciebie będą. Pół miasta zazdrości. głowach się stukało. Mało kto życzył im dobrze, chyba każdy czekał na ich głos. Kochankowie w ciemnościach na 4,5 godziny do nieba wsieć. Oni zawsze są w gościach. Świat na moment zapomniał, dalej bez nich normalnie się kręci. Kochankowie w ciemnościach po drugiej stronie swych rzeczy, sami razem, jeśli pragniesz ich spotkać, krzyczysz radio. Zostań uchem ściany. Jakiś dziwny diabeł musiał zamieszkać w ich krwi. Wasze dla samobójców pod szkarłatną gilotyną spotkałem aktę, brała tabletki na łzy. Nieco schudła, trochę zbrzydła, serce miała zmydła. Wiary w niej nie było, chęci życia ni sił. Przez ładnych kilka dni głośno huczało miasto, mówili o tym wszyscy, wieść rozeszła się w mig. O tych, którzy się rzucali przypalonym ciastem, ci, którym nic nie wyszło, ci, którym nie udało się nic. Kochankowie w ciemnościach na 4,5 godziny do nieba wzięci. Oni zawsze są w gościach. Świat na moment zapomniał, normalnie się kręci. Kochankowie w ciemnościach po drugiej stronie swych rzeczy, sami razem, jeśli pragniesz ich spotkać, krzycisz radio. Zostań uchem ściany. Kochankowie w ciemnościach na 4,5 godziny do nieba wzięci. Oni zawsze są w gościach. Świat na moment zapomniał, dalej bez nich normalnie się kręci. Kochankowie w ciemnościach po drugiej stronie swych rzeczy.